Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 22 stycznia, minęła 23. Benjamin Filip, czas na serwis trójki. Kibice Skoków w Zakopanem nie zawiedli się. 23 tysiące fanów pod Wielką Krokwią oglądało zwycięstwo Kamila Stocha. Uwaga na marznące opady deszczu i gęste mgłę. Brytyjski rząd ukrył nieudaną próbę rakietową, twierdzą tamtejsza media. Po pierwszej serii był szósty, ale drugi skok na 131 metrów dał mu zwycięstwo. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Jestem zadowolony ze swojej pracy, którą dzisiaj wykonałem. Uważam, że oddałem 3 dobre skoki. Ten trzeci był zdecydowanie najlepszy, najbardziej trafiony i najwięcej takiego luzu i energii w nim było. Co zresztą było widać po mojej reakcji po skoku. Sukces Kamila Stocha świętowało w Zakopanem kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Cieszymy się bardzo, że Stoch wygrał, także mamy nadzieję, że zawsze będzie wygrywał, dopóki będzie skakał. Niesamowite emocje. Tego nie da się opisać tutaj, co się dzieje w tej chwili w Zakopanem. Super, super. Bardzo się cieszymy. Dodajmy, że szóste miejsce zajął Piotr Żyła, a ósme Dawid Kubacki. Synoptycy ostrzegają, w nocy i rano znów prawie w całym kraju na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. We wschodniej części kraju ostrzeżenia dotyczą opadów marznącej mrzawki powodującej gołoleć, a w wielu miejscach mogą pojawić się też gęste mgły osadzające szać. Szanse na znalezienie żywych ludzi pod gruzami włoskiego hotelu, na który w środę zeszła gigantyczna lawina, są coraz mniejsze, ale we włoskich Apeninach nadal trwa akcja ratunkowa. Ekipy odnalazły ciało szóstej ofiary śmiertelnej środowej tragedii. Ocalało 11 osób, 24 uważa się za zaginione. W trudnych warunkach bez przerwy pracują ekipy ratownicze, zarówno wewnątrz zawalonej struktury, jak i w najbliższym jej sąsiedztwie, starając się przebić jak najwięcej otworów prowadzących do środka. Wszyscy pracują tak, jakby wewnątrz jeszcze byli żywi ludzie, powiedział Fabrizio Curcio, szef obrony cywilnej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Brytyjscy deputowani domagają się od rządu wyjaśnień w sprawie czerwcowego incydentu z pociskiem rakietowym Trident. Jak pisze Sunday Times, nieuzbrojony pocisk odpalony u wybrzeży Florydy z okrętu podwodnego spadł na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych. Przyczyny incydentu nie są znane, ale według źródeł w brytyjskiej marynarce wojennej rakieta niespodziewanie zmieniła kurs w czasie lotu. Te źródła twierdzą, że incydent wywołał panikę na najwyższych szczeblach rządu i wojska, bo to był pierwszy od 4 lat wypadek z brytyjskimi rakietami mogącymi przenosić głowice nuklearne. Zdaniem prasy brytyjski rząd postanowił więc zataić incydent, gdyż mógłby on podważyć wiarę w skuteczność sił odstraszania nuklearnego. Tysiące osób wzięło udział w Paryżu w manifestacji przeciwko aborcji. Marsz został poparty przez papieża Franciszka. Na transparentach umieszczono wiele haseł, które dały się sprowadzić do jednego mianownika, iż możliwość urodzenia swojego dziecka bez żadnych nacisków na usunięcie ciąży to jest prawdziwa wolność kobiety mogącej podejmować niezależne decyzje dotyczące jej samej, mówi jedna z uczestniczek manifestacji. Jak po raz czwarty zaszłam w ciążę, to mój mąż chciał, abym ją usunęła. Stosował szantaż emocjonalny. To samo przytrafiło się moim przyjaciółkom. Mężczyźni powinni brać na siebie odpowiedzialność w takich sytuacjach, także niechcianych ciąż. Ja osobiście jestem przeciwko aborcji, ale są takie sytuacje, w których nie da się tego uniknąć i kobiety muszą to zrobić i mają do tego prawo. To jest wolność. Zgromadzenie Narodowe, niższa izba parlamentu francuskiego, ma w nadchodzącym tygodniu rozpocząć debatę nad przyjętym w grudniu przez Senat projektem uchwały dotyczącej modyfikacji prawa do aborcji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. Jeszcze raz ostrzegamy przed mgłami i marznącą mrzawką. Na południu mróz do minus 8 stopni, na północy minus 3. Jutro więcej chmur, na zachodzie, ale raczej nigdzie nie będzie padać. W Przemyślu minus 2 stopnie, w Katowicach i Augustowie minus 1, w Warszawie, Krakowie i Szczecinie 0, we Wrocławiu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Film 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. Sensacja festiwalu w Cannes. W pionie. Film twórcy Nieznajomego nad jeziorem. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zaprasza do kin. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji.

moving on. Consider me as good as gone. Amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor John Mayer uchodził kiedyś, zapowiadał się, no może nawet nie zapowiadał, był dobrym wykonawcą blues rockowym. Mówiono o nim nawet jako potencjalnym następcy Ericka Claptona. Mam wrażenie, że z upływem czasu im artysta starszy, tym jego muzyka bardziej młodzieńcza się robi, żeby nie powiedzieć dziecinna. No nie wiem, dokąd on zabrnie w takim trendzie, ale ten najnowszy album trendu na razie nie zmienia. A dlaczego to płyta na raty? No jeśli ja dobrze zinterpretowałem wszystkie wiadomości, bo wiadomo, że dzisiaj informacje w internecie głównie, a tam chaos i entuzjazm to główne porządki, to artysta zgodnie z trendem najnowszym, mówiłem Państwu kiedyś, w muzyce rozrywkowej zdają się rządzić współcześnie trzy panie: produkcja, promocja i dystrybucja, i wydawało się jeszcze czas jakiś temu, że prezeską tej spółki jest pani promocja, ale ostatnio na czoło wysuwa się dystrybucja i wszyscy kombinują, jakby tu wydać album, żeby rynek zaskoczyć i żeby z tego jakiś rozgłos był. Oczywiście klasyczna płyta kompaktowa to już młodzieży nie bawi. Szuka się różnych innych form, tak zwanych społecznościowych. No i John Mayer i jego firma wymyślili, że on będzie wydawał płytę na raty. To znaczy powiedział, że ma dużo piosenek i będzie wydawał co miesiąc porcje. Jak wszystko wyda, to wtedy ogłosi, że album jest wydany. Na razie w styczniu ukazało się coś, co nazwano The Search for Everything Wave 1. Cztery utwory. Jeden jako tak zwany wprowadzający singielek, znany już od jesieni. Drugi słyszeli Państwo przed sygnałem czasu, trzeci przed chwilą, a czwarty będzie teraz. I am not done changing, out on the run changing. I may be old and I may be young, but I am not done changing. I met me someone changing, we had some fun changing. Sometimes I wonder if she'll be the one when I'm done changing. Some of us stopped running, some of us went home, some of us don't got one, so we'll build one of our own. Friends behind the fences looking at me strange, wondering when I'm gonna come to my senses, but I'm still changing and I can't change my way. Me and my changing. Wish I could tie me a rope round the sun, 'cause I am not done changing. Time's been talking to me, whispering in my ear, saying follow your heart till it tears you apart. But hearts keep changing. We'll be right back. not done changing. Out on the run, changing. I may be old and I may be young, but I am not done changing. Changing. To John Mayer, to jego najnowsze, jakby to powiedzieć, częściowe wydawnictwo The Search for Everything, Wave 1, 4. Niedługie utwory, jak Państwo słyszeli, ciąg dalszy ma nastąpić za miesiąc. Poczekamy, zobaczymy. No a teraz coś, czego dawno w Trójce nie było. Połówka perfekcyjnej płyty. Za sprawą Mike'a Oldfielda, wspaniałego brytyjskiego gitarzysty, który mówi tak: gdy zerkam na opinie w mediach społecznościowych, widzę, że po 40 latach ludzie wciąż cenią sobie najbardziej moje trzy pierwsze albumy, przy czym O Madonna bije popularnością nawet Tubular Bells. Mike Oldfield te trzy pierwsze albumy, jak Państwo pamiętają, z pewnością wydał w latach 70. To był taki piorunujący początek jego kariery. W 73. Tubular Bells, czyli przesławne historyczne dzwony rurowe. Potem w 74. Hardest Reach i w 75. 21 października album O Madonna. Wszystkie te albumy były skonstruowane podobnie, wtedy jako klasyczne long playe winylowe, zawierały jeden utwór właściwie podzielony na dwie połówki, każda połówka na jednej stronie płyty winylowej. Potem jeszcze była jedna podobna płyta pod koniec lat 70. i na tym koniec. Potem już było inaczej. Potem były albumy piosenkowe, potem Chill Out, Smooth Jazz i różne inne pomysły się trzymały Mike'a Oldfielda. On sobie prowadził spokojne życie bogatego artysty. Miał własne studio w domu na Bahamach i po latach 40 ponad już chyba nawet postanowił wrócić do tych swoich korzeni i wydał dwa dni temu album zatytułowany Return to O Madonna. No to właściwie niczego nie trzeba tłumaczyć. Ta sama konstrukcja, jeden utwór, jeden tytuł, utwór podzielony na dwie części, tak jakby na pamiątkę tego, co kiedyś wydawano na płytach winylowych. One, te części, mają mniej więcej 21 minut każda i za chwilę w Minimaxie usłyszą Państwo połówkę tej perfekcyjnej płyty. Return to O Madonna Part 2. Thank you.

Thank you. tanecznych ruchów, które widzę przez szybę. Wnoszę, że realizującej program Agnieszce Łukasiewicz się podobało. Z listów do Minimaxu wnoszę, że Państwu też się podobał taki powrót do przeszłości. Zajrzałem do wielkiego sklepu internetowego, do działu z bestsellerami płytowymi i tam na 5. miejscu Mike Oldfield, Return to O Madonna. Na 1. niezmiennie Rick Wakeman, Piano Portraits. Tak na marginesie, pamiętając, że współczesny internet to chaos łamany przez entuzjazm, wyczytałem w tymże internecie, że ten najnowszy album Ricka Wakemana to jest jego 100. album solowy. No jak na artystę, który w wieku 30 lat miał za sobą 3 zawały serca, a 15 lat temu lekarze dawali mu najwyżej dobę życia, to dorobek doprawdy imponujący. Proszę Państwa, to tak, zagramy jeszcze zespół, który przyjeżdża na koncerty do Polski, bo to będzie prawdopodobnie jeden z pierwszych takich dużych, znaczących zagranicznych koncertów rockowych. Zespół norweski zaczynał od coverów zespołu Pink Floyd. Mieli pierwszy przebój w trójce Colors lata temu. W ubiegłym roku latem wydali swój 4. album zatytułowany Disconnected. Ten zespół nosi nazwę Airbag. Out of the darkness and out from where you used to hide. Run towards the light and reach for all you hear and all. Your life is zaczynali kiedyś, dawno, dawno temu, od coverów zespołu Pink Floyd. No i słychać, myślę, że tych Floydów ciągle jeszcze mają w sercu. Ale mają także własne pomysły. Czy posłuchaliby państwo czegoś takiego na koncercie? To będzie okazja. Airbag, norweski zespół rockowy, przyjeżdża na dwa koncerty do Polski. Będzie koncert 3 lutego w Warszawie w klubie Progresja i 4 lutego we Wrocławiu w klubie Firlej. Gdyby państwo byli zainteresowani, proszę się zastanowić nad terminami przez tydzień, bo być może za tydzień będzie potrzeba powołania reprezentacji Minimaxu na jakiś pierwszy poważny rockowy koncert w tym roku, zanim przyjdzie pora koncertów następnych. No i na zakończenie podejrzewam, jestem niemal pewien nawet, że państwo znają najnowszy album zespołu The XX zatytułowany I See You. Wiem, że Piotr Kaczkowski grał fragmenty. To jest jedna z najmodniejszych, najbardziej znanych płyt początku roku. Wersja podstawowa liczy sobie 10 niewątpliwie ciekawych utworów. Ale, a jak mawiają klasycy, wszystko co przed ale staje się nieważne. Ale jest jeszcze płyta bonusowa. On me, don't know how the seasons run. I always feel like I'm in between. Do I stay inside till I see the sun? Once again, let the seasons run. Or do I step outside? Lightning in the distant crash of thunder, knowing that it's still coming, doesn't make me any braver. My fears, my doubts, they're slowly creeping out, and they're intensifying. The first drop hits my window pane, and the emotions start flooding in me. I recognize it in the air. The fading light is my precursor. But how do I prepare? I slowly fade as the sky worsens. My fears, my doubts, they're slowly creeping out, and they're intensifying. The first drop hits my windowpane, and the emotions start flooding in. Comes the rain again. It always has an effect on me. Don't know how the seasons run. I always feel like I'm in between. Do I stay inside till I see the sun? Once again, let the seasons run over. To jest taka malutka płytka do tego najnowszego albumu Dwóch X-ów. No jest klimacik w tych nagraniach. Trzy krótkie utwory jeszcze w tych bonusach. Jeden znany utwór państwu z tej płyty podstawowej w wersji krótszej i bardziej prostej. No ale on dowodzi, że krótko i prosto wcale nie znaczy gorzej. Tylko Romy z gitarą. And all I know and all I've done, I take you along. Though you're not here, I can feel you there, I take you along. And when I'm scared, I imagine you there, telling me to be brave, so I will be brave for you, brave for you. Do the things that I'm afraid to do, I know you'd want me to. Stand on a stage for you. Scares me, I will try to see it through. Take a risk like I have nothing to lose. I know you'd want me to. I see things change and I watch them grow, and I know you do too. When things don't make sense, I have courage because of you. And when I'm scared, I imagine you there, telling me to be brave. Oh, there are things I wish I didn't. I'll try my best to let them go. I will be brave. I will be brave. Krótko i prosto, wcale nie musi być gorzej. Państwo proponują w listach, aby połówka perfekcyjnej płyty pojawiała się co tydzień, może co miesiąc. Obawiam się, że to niemożliwe. Za dużo materiału, za mało czasu w audycji. Przy specjalnych okazjach pewnie tak. A za chwilę jeszcze jeden krótki utwór i będzie cała perfekcyjna płyta, choć bonusowa, w Państwa uszach i w Państwa głowie. No bo tak na marginesie, to dobre płyty powinny być nie w internecie, tylko w głowie właśnie. No ja w każdym razie mam tam całkiem niezłą przechowalnię. Dziękuję Państwu za uwagę. To był Minimax. It's the wrong thing to do. It's the wrong thing to do. I turned a blind eye, let the borders get wavy. Nothing touches me lately. shouldn't I be having fun? It's hard to define when my memory's hazy. Everyone's trying to save me. Can they see I'm having fun? Something's wrong, but I choose to be naive. Can't tell no one what it means to me. Something's wrong, but I choose to be naive. And the longer that I leave it, I can feel it taking over me. Choose to